Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og Pernille er fortsat debatredaktør på Ekstrabladet, Mads Kastrup, politisk kommentator Søs Marie Serup, og Per Michael Jensen, tidligere direktør for Metroaviserne og i dag blandt andet formand for Publicistklubben. I sidste time debatterede vi udstillingen Martyrmuseum, og vi så på, om helligdage skal afskaffes. I den her time, der skal vi dels have kåret ugens overprivilegerede stakkel, og vi har en hel masse nomineret, så det kommer vi til at bruge meget tid på. Og så skal vi have set på vagtskiftet hos Enhedslisten, og hvad det kommer til at betyde. Men først, så foran jer, der har jeg lagt et billede. Det er kampagnefoto Dansk Folkeparti. Søs Marie Serup, vil du ikke fortælle mig, hvad det er, du ser på det her billede? Jamen, det er Dansk Folkepartis svar på en kernefamilie, tre generationer samlet omkring mor og far som det centrale, og forrest har vi så lille junior, der klapper en golden retriever på hovedet, og bagerst har vi bedsteforældrene og nogle flere. Det er en stor familie, og de er også deres BMI ligger nok lige en my over gennemsnittet, eller i hvert fald det anbefalede niveau. En god, sund, jysk familie. Det må man sige. Samlet også omkring noget i forgrunden, som ser lidt mærkeligt ud. Det er en sød, let savlende golden retriever. Jeg lægger mærke til, at Sønneke, der sidder helt i front sammen med familiens hund, han har sin hånd på hundens hoved i sådan en lidt akavet vinkel. Ja. Altså, det er sådan et klap, som nærmest har limet sig fast til hunden. Det ser i hvert fald en lille smule bizart ud, og det er også noget af det, der er blevet gjort lidt grin med på sociale medier i de seneste par dage. Vores Danmark, der er så meget, vi skal passe på, og der er bestemt ikke nogen i den her familie, der er indvandret andre steder fra end måske Bøvlingebjerg. Ja. Det er en meget dansk familie. Hvad ser du på billedet, Mads Kastrup? Jamen, jeg synes, at jeg har beskrevet det meget præcist her. Altså, det er en familie, der rører meget ved hinanden. Ja, og så altså, vi er jo nødt til at sige, at den der hund, og hvorfor vi interesserer os for den, det er jo, fordi den er lidt ude af proportion. Altså, den er jo så photoshoppet ind i billedet meget, meget tydeligt, og hvis man får en forstørrelse af billedet, så kan man tydeligt se, hvordan den er skåret ind. Det er ikke lettere at skære en golden retriever, sådan at det ser naturligt ud, fordi på grund af pelsen. Men det, jeg synes er rigtig interessant ved det her, det er, at Dansk Folkeparti er jo sådan et parti, der er blevet meget, meget stort andres politik, så at sige. De er blevet meget, meget store på at være i opposition til andre. Og typisk har Dansk Folkepartis kampagnemateriale altid bestået af at være imod, eller været så generaliserende, det her, som det også er her, vi passer på Danmark, ikke? Men det der med, når de skal præsentere noget, de går ind for, så begynder de at få problemer, ikke? Fordi de kan normalt bare nøjes med at vise nogle flygtninge eller indvandrere osv., eller de kan nøjes med at vise et billede af Christian Thulesen Dahl, som de gjorde under sidste valgkamp med opsmåede ærmer og teksten, du ved, hvad vi står for. Men her, der skal de så finde, det her, det er os, det er vores værdier, ikke? Og så de vil gerne have den her kakkelfamilie. Altså, vi er ude i noget provins Danmark tydeligvis, i hvert fald i sådan ud fra gængse termer og fordomme, og altså, vi er derude, hvor der lugter af lædermøbler og våd hund, ikke? Altså, du siger, at de er vant til sådan at beskrive sig selv i negation, alt det, de ikke går ind for, alt det, de ikke vil, og så videre. Men det, de vil, det er jo bare det, man kalder Danmark, altså i Morten Korchs forstand. Jo. Men her, der overideologiserer de jo så lige præcis, og det er det, der er problemet. De udleverer sig selv ved at sige, at de kan ikke nøjes med gerne, men de vil have den der hund med, ikke? Fordi hunden er jo et symbol på den ypperste tryghed. Det har hele tiden været sådan, at man bag på bilerne kunne læse de der stickers, hvor der står børn i bilen, hvilket er irrationelt, fordi færdselsreglerne er det samme for os alle sammen, uanset hvad. Altså, skal jeg så have en, hvor der står opfarende mormor i bilen? Eller, man kan faktisk godt blive lidt aggressiv af at se det der. Pas på, børn i bilen. Der så jeg den nye her for nylig. Den nye sticker, man kan få, det er hund i bilen. Og det er jo der, vi er nået til. Vi er nået dertil, hvor vores irrationelle bekymring og frygt, den får forkørselsret på alle punkter. Og her har vi så den udmøntet i Dansk Folkepartis kampagnemateriale. Det synes jeg er interessant, ikke? Der er en lytter, der skriver, at det er, fordi familien er overvægtig, mener de fra Jylland. Dertil er svaret, ja. Der er andre, der er også noget med frisyrer og klipninger og skægget og sådan noget. Altså, det er lokumsbrættet der, som faren har. Altså, det er ligesom var moderne i 90'erne. Ja, det ser man heller ikke så tit i København. Så Inge, det var det korte svar på det, og det er helt korrekt, at her i Andejagt er det meget ukorrekt det hele. Der er også nogle sviner her. Der er en, der skriver, at der er meget grinesvineri og morgenmobberi i Andejagt, var. I begynder at lyde ligesom alle de akademiske arrogante bedrevidende fra det radikale venstre. Mm. Vældig hilsen, Thomas Dahl. Jeg vil sige radikale, vask lige din mund. Nå, kære, I sidder der med jeres aktieviden og smålige også i radioen i stedet af Uffe. Har I tænkt på, at alternativet måske er lysår foran jer i viden? Det er slet ikke jer, der ved, hvad det handler om. Det der med at vente på aktiers vandren og dermed gevinst til sig selv, giver ikke en bedre verden. Vi må dele aktier og gevinster, og de skal gå direkte til at hjælpe flygtninge. Det der, det er jo niveauet lige før UFO'er. Altså det der med at være lysår foran. Okay. Der er helt et stort spejder op i himlen. Og tænker lige om lidt, så ser jeg det. Så kommer svaret på det nye aktiemarked. Og alt bliver godt igen. Og det er jo en sød drøm. Vi fortsætter med morgenmobberi og grinesvineri, som Thomas Dahl har udtrykt det. Og skal videre til en af hovedhistorierne her i anden time, mindre der er flere kommentarer til det jyske sindbillede på vores Danmark fra Dansk Folkeparti. Der er så meget, vi skal passe på her under hunden. Jamen, hvis jeg lige må knytte en enkelt kommentar til, så er det jo stadigvæk, Mads, du taler om det her med, at de altid er imod noget, men det her, det er jo bare en pæn måde at være imod noget, fordi de skriver vores Danmark. Det er rigtigt. Hvis Danmark er det så ikke. Dem, der har lidt mere lød i huden, ikke? Det er nemlig en interessant pointe, fordi når jeg kigger på det her billede, det kunne sådan set godt være nogle af mine venner, eller nogen, jeg kender, eller noget familie, eller mig selv, eller hvad ved jeg. Du er også for Aarhus. Ja, ligesom mig. Jeg genkender også noget jysk familie. Ja, men helt sikkert, og det er utvivlsomt søde mennesker. Men der er jo, som en konsekvens af den indvandring, der er sket over de sidste 40-50 år, så er der jo kommet en polarisering. Der er kommet mange polariseringer, men en af de polariseringer er dem, der møder de nye danskere, og dem, der aldrig møder de nye danskere. Og de her mennesker, der kunne man måske godt forestille sig, det er ikke så tit, de støder ind i en, som serverer en kop kaffe, eller sætter noget i en butik, eller gør et eller andet. Og det er sikkert også derfor, de er så overbeviste om, at der er så meget, vi skal passe på, fordi de kender jo sådan set ikke meget andet. Så er der også andre, som stort set går jeg ud fra, kun kommer i større byer. Altså, der er meget få af os, der kommer i byer jævnligt, tror jeg, med 2.000 indbyggere, eller 5.000 indbyggere, eller de der steder. Og så er der en del også i det her rum, som formentlig er vant til at være meget i London, eller i New York, eller i Asien, eller i Afrika, eller hvor fanden ved jeg. Og derfor har set eksempler på alt det, vi ikke behøver at være så bange for, ikke smuldre mellem fingrene med os. Der er det der med terroren, som Mads også talte om lidt tidligere, den er rykket tættere på. Altså, jeg har altid haft sådan en underlig. Altså også når man taler om, at det er så velplanlagt, og det er orkestreret et eller andet sted fra, det er fucking simpelt. Altså vi herinde, vi kunne dræbe 20 mennesker inden kl. 18, hvis vi ville. Vi kunne lære at lave bomber, vi kunne skaffe våben, vi kunne køre steder hen og gå amok. Det er svært i dag, hvor alle er i tidsvilde, men ellers på hverdag. Jo, så må man finde dem i byggemarkedet eller et eller andet. Det er super enkelt at være terrorist. Det er super enkelt at slå mennesker ihjel. Og det er alvorligt, når det sker. Og det er en helt anden situation, vi har i dag, mentalt og kulturelt og hvad ved jeg. Men det er altså bare ikke noget, der sker hele tiden. Og det skal den her familie måske huske at tænke på. At det er ikke farligt at køre til Ålestrup og gå ind i en bager, hvor der vist nok står en, men et navn, han ikke kunne udtale. Med en anden hudfarve. Så det her vores Danmark, altså det er ikke bare en polarisering mellem det hvide Danmark og det brune Danmark, men der er måske også altså, mellem et mere internationalt sindet Danmark og et meget nationalt sindet Danmark, et storby Danmark, et landsby Danmark, etc. Altså globalisering er jo ikke den overskrift, man vil sætte på det her billede. Nej, men det kan være, at Sønneke, der sidder i forgrunden med den golden retriever, at han skal have noget globalt medborgerskab i skolen, hvis ellers det står til Alternativet. Ja. Det kunne han måske godt trænge til. Så der, hermed gav vi faktisk lidt oprejsning til Alternativet. Radio 24/7. Vi skal videre til vagtskifte hos Enhedslisten. De seneste 7 år har Johanne Schmidt-Nielsen stået i spidsen for et parti, man vist ikke rigtig kan stå i spidsen for. Et parti, hvor alle medlemmer i princippet er lige, og hvor partiprogrammet snarere end politikerne traditionelt har været i fokus. I onsdags så var det så tid for det her vagtskifte, og nu hedder Enhedslistens politiske ordfører så Pernille Skipper. Noget overraskende i det valg, synes Marie Serup. Nej, overhovedet ikke. Hun har ligesom været groomet til at skulle overtage i lang tid, og vi har vidst, at det blev hende, og hun har stor opbakning i folketingsgruppen og også i baglandet, så det har været lige så sikkert som ammen i kirken, at det blev Pernille Skipper. Er det også sådan i andre partier, at kronprinsen eller kronprinsessen er lige så tydelig? Hvordan er det i Liberal Alliance, Per Michael Jensen, som du har genskabet? Det er fortroligt. Du kan bare fortælle det her. Jamen det, men vi er jo en anden situation. Vi har ikke den der udfordring, fordi Anders er jo ung og spændstig. Han skal nok holde i mange år, ikke? Men... Og så skal han ikke rotere ud på noget tidspunkt. Men faktisk, så sagde jeg til ham for et års tid, siden vi var ude og gå en tur, så sagde jeg, som enhver leder, så bør du jo tænke over, hvad fanden skal der ske, hvis du bliver ramt af linje 5A, ikke? Hvem skal så tage over? Nu er det ret oplagt i LA, men... Er det det, hvem der så skal tage over? Der er i hvert fald tre oplagte kandidater, synes jeg. Men så er det da ikke så oplagt, hvis der er tre? Nej, men så må man jo finde ud af, hvem det skal være. Det, det må de slås om, ligesom i Venstre, hvor der både er Pind og Støjberg og Søren Gade. Og det er lige så oplagt, men, uoplagt. Jamen, det synes jeg kun er godt, faktisk. Altså, der er lidt slåskamp om det. Ja, det er der jo ikke i LA, men altså, der er i andre partier, det har ikke det fjerneste imod. Men der er ikke slåskamp i Liberal Alliance, siger du? Nej, det er der ikke. Fordi? Jamen, partiet er et helt andet sted. Altså, der, det går meget godt, og Lars Seier betaler snart for en gigafest, når vi krydser 10% i meningsmålinger og alt det der, ikke? Og det er positivt. Alt er godt, sådan set. Så der... Kommer han også med en båd til folkemødet? Sidste år, der har jeg fået det beskrevet, at den gode fest, det var på Liberal Alliances båd. Og det var den dårlige fest, der var på Konservatives. Mm. Som lå lige ved siden af. Som lå lige ved siden af, og hvor alle herunder, måske også Nikita Klæstrup, lige så stille sprang i søen for at kravle op i Liberal Alliance-båden. Ja. Og hun har jo også skiftet. Det bliver vi også en fest i år. Altså vi det var nok ikke Lars, men LA havde den her færge nede i Enderhavnen, og det største problem, vi havde, var, at Alternativet igen og igen blev tør for drikkevarer. Og vi er jo liberalt indstillet, så vi gav jo masser af drikkevarer den vej, og de var også glade. Hvor venstreorienteret sådan at dele? Jo, og det, vi deler gerne. Men Lars havde faktisk sin egen båd med, som lå lidt uden for Anninge, og det var en fest. Hvor han vist nok morgenen efter måtte gå rundt til samtlige både og give hånd og sige undskyld, at vi spillede lidt høj musik klokken 6 om morgenen. Og bådene, de var ikke inviteret med? Jo, men de sov. Eller prøvede. Men tilbage til Enhedslisten og valget af skipper, og ikke mindst nu, hvor Johanne Schmidt-Nielsen så er blevet offer for det her rotationsprincip. Hvad kommer det til at betyde for Enhedslisten, Mads Kastrup, at det er en af de mest populære politikere i Danmark, der nu har forladt, altså ikke længere skal profilere partiet, og det er en lidt mere ukendt politiker, der så træder frem i front? Altså, jeg forstår godt, du stiller spørgsmålet på den måde, fordi så er det ligesom om, at det er et kolossalt skifte, vi taler om her. Og, du bliver nødt til at dramatisere det lidt. Ja, og det kunne jeg også se, at Hans Engel, politisk kommentator, gjorde i min egen avis i Ekstrabladet, og der må jeg endnu mere bare grine det lidt overbærende, fordi, som Søs Marie siger, så har det her jo været planlagt længe. Det er ikke nogen overraskelse, og det er heller ikke, at det bliver Pernille Skipper, det vidste alle, at det vil blive. Det eneste, man kan læse ind i det, det er jo sådan set, at de beslutter at gøre det nu, fordi at de har en eller anden forventning om, at der bliver snart valg. Altså, så usikker og shaky mener de sådan set, at Venstre-regeringen er, at de har tænkt, vi må hellere få gjort det her i god tid, fordi det kan jo ikke være Johanne, hun skal ikke stille op igen. Efter deres regler, så derfor så må jeg hellere få lavet det her skifte, sådan at Pernille hun kan komme i stilling, og vi er klar til, når det her valg kommer, for det kommer nok lige om lidt. Deler du den analyse, Søs Marie? Ser, der er jo tre år formelt set til, at valget maksimalt, eller senest skal udskrives. Jamen, det sagde de sådan set også, og det er interessant, at det er grunden til, at skiftet falder lige præcis nu, for jeg tror egentlig, at Johanne gerne havde taget nogle måneder, for ikke at sige et år længere, hvis hun havde haft muligheden for det. Hun har ikke haft så travlt med at smide tøjlerne, og det forstår man godt, fordi det er ret svært at gå fra at være dronning til at sidde som menigmedlem. Ja, det oplevede Pia Kjærsgaard jo for nogle år siden. Jeg kan huske, der var en udsendelse i DR, der hed Livet ud af landevejen, hvor hun kører rundt med Nasser Carter, og hvor hun siger noget, som minder om en følelse af depression i forbindelse med at gå fra at profilere et parti til at træde ned i rækkerne. Ja, det er også en kold tyrker at skal tage. At gå fra at træffe alle beslutningerne og være den, alle bedetæpperne vender mod, til at det lige pludselig er en anden. Og nu, jeg har jo selv siddet, jeg sad blandt andet som rådgiver for Lykke på det tidspunkt, hvor få var rejsende og på vej til at få et nyt job, og man kunne simpelthen høre bedetæpperne, de bare vendte fra statsministeriet over i finansministeriet dengang. Og det er selvfølgelig sjovt at opleve det der, lige pludselig kunne man bare mærke sådan en bølge af opmærksomhed, og alle fedtede for en og synes at det hele det var så spændende over hos os. Jeg har så også prøvet, at de vendte den anden vej væk igen, men det er en kold tyrker for dem, der har stået i det i mange år, som Johanne Schmidt-Nielsen også har, og hun er jo haft enorm succes i rollen og har løftet... Ja, 40.000 personlige stemmer i omvandt, det både i 2011... Ved sidste folketingsvalg var hun nummer 3 i antallet af personlige stemmer. Valget før var hun nummer 2, altså helt op at konkurrere med statsministerkandidater. Så det er jo sådan en... Altså, det er virkelig en præstation, hun har leveret, og det bliver meget, meget svært for hende at skal sætte sig ned på bagerste række. Hun har heller ikke altid været 100% enige politisk med Pernille Skipper. Det er ikke sådan noget, man har set i offentligheden, men de to er ikke sådan de allernærmeste. De har en ret forskellig tilgang til arbejdet, også politisk. Hvor i består deres uenighed, for eksempel? Jamen, jeg tror egentlig mest, det handler om, hvordan man skal gribe arbejdet. Anden Pernille Skipper er jo sådan en mere sådan en, og det vil hun blive rigtig sur over, jeg siger, men mere sådan en djøf-agtig tilgang til det politiske. Hun er sådan meget... analytisk, systematisk, sådan meget ordentlig og sådan en lidt en listemenneske måske, hvis vi skal sætte et billede på, hvor Johanne jo lever af at brænde og hele tiden kører på følelserne og tænde forargelsen eller tænde indignationen. Så på den måde er de to meget forskellige politikere. Jeg synes ellers, når jeg ser debatten, for eksempel, hvor Pernille Skipper er inde, så bliver der da også i høj grad spillet på følelserne, at når djøfmanden par excellence er jo Morten Østergaard, altså som jo går i et med et Excel-ark, eller ternet stykke papir. Altså, så... Men det er absolut heller ikke nogen kritik af Pernille Skipper. Hun er et kæmpe talent, der har været det i mange år. Det er noget af det, Enhedslisten virkelig kan rose sig af, det er, at de har et talentudviklingsprogram, som er second to none i dansk politik. Altså, det er helt vildt, hvad de spytter ud af unge talenter. De må virkelig have en eller anden tilgang til det, som der var noget at hente for andre partier i. Hvilke for eksempel? Jeg synes også, at sådan en som Pelle Dragsted er en fantastisk ung politiker. Bestemt et talent, men hvilke partier kunne lære noget af deres talentudviklingsprogram? Hvis vi kigger på Socialdemokraterne og Venstre, så er det jo sølle, hvad de har kunne præstere de sidste år. Socialdemokraterne har så Mattias Tesfaye og Peter Hummelgaard, men de er jo ikke igennem talentskolen på den måde. Man kan sige, at dem, der har været igennem talentskolen, de er faktisk blevet dårligere af det. Hvordan kan det være, at Socialdemokraterne er så dårlige til talentudvikling? Det er Venstre også. Altså, men jeg tror, og Venstre, ja, for den sags skyld. Det handler om, at man i virkeligheden piller folks personlighed af dem, at vi strømligner dem, apropos nogle af de diskussioner, vi har haft tidligere også, at vi bliver sådan meget sikre. Det er lidt ligesom Dongs medarbejdere. Vi vælger ligesom den opskrift, vi ved, der virker og ikke rokker for meget med båden. Men det er, sådan, er partierne så konsensus præget, at der ikke er nok at brænde for? Altså, fordi det er måske nemmere at finde idealisme i nogle af de mere altså, utrerede partier, eller dem, der ligger i højere grad altså, ude i hjørnet af den politiske skala. Jamen, det er jo nuancer af grå i dansk politik med meget få undtagelser. Ja, så er det sagt. Hvad med Per Michael Jensen? Altså, vælgervandring, tror du, vi kommer til at se det nu, hvor der er et skifte fra Johanne Schmidt-Nielsen til Pernille Skipper? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, jeg kender dem væsentligt bedre, end jeg gør. Jeg ser dem egentlig som ret ens. Altså, de ser ikke væsentligt forskellige ud. De har lidt samme retorik. De har den fantastiske evne, at de gør det svært for studiet, hvad der er afbrudt dem. Mm. Hvilket betyder, at de taler i evigheder. De er dygtige håndværkere, de er dygtige politikere. Jeg har sådan set stor respekt for den del af det. Det, der altid har ærget mig med Enhedslisten, det er, at det er jo faktisk et af de meget få partier i Danmark, der har mulighed for at afprøve deres politik i virkeligheden. Altså, der er ikke nogen, der forhindrer 1.000 kommunister i at købe noget land på Amager, eller nogle huse, eller nogle boligblokke, og så omdanne det til, ligesom dengang vi havde atomvåbenfri zoner. Til kolkoser og sovkoser? Altså det, ja, det kunne de jo faktisk prøve, og så fine-tune modellen lidt, og komme tilbage og sige, okay, hvad virkede ikke? Lave et lille socialistisk paradis. Men altså, er det ikke det, vi har haft ud på Christiania? Jeg skulle sige, hvad med Christiania? Det virker lidt mere rebelsk og anarkistisk, end det virker sådan politisk styret. De har selv ikke været så selvstyret ude på Christiania, der har de da også fået... nogle muligheder stillet til rådighed af staten, lad os sige det sådan. Mm. Mm. Ja, det er korrekt med, at ja, hvis vi endelig skal tage Christian, de er jo faktisk nået dertil i udviklingen, hvor de har fået et alders problem, at deres gennemsnitlige alder er dobbelt så højt, som den er i resten af København, og nu skal de så til at lave ældreboliger derude, hvilket også er et stort stresspunkt. Men det vidner jo ligesom om, at ligefrem inkluderende i forhold til omverdenen har de ikke været i mange årtier. Nej, jeg tror, Christianias største problem er, at de efterhånden er nogle reaktionære røvhuller, rent ud sagt derude. Altså, der, samfundet omkring dem er jo blevet mere progressivt, end de er. Nå, men vi taler om Johanne Schmidt-Nielsen. Hun er kun 32 år. Det virker fuldstændig absurd at tale med et eftermæle. Men ikke desto mindre, hvad bliver hendes eftermæle? Man kan sige, at Søvndal, han bragte SF's ambitioner til virkelighed, drømme om at komme i regeringen. Vi ser Pia Kjærsgaard, som fører et lille parti frem til at være et af landets mest indflydelsesrige partier. Hvad bliver Johanne Schmidt-Nielsens eftermæle? Hun har jo ikke, altså, hun har jo ikke et politisk eftermæle i den forstand, at man kan sige, at hun har gennemført det og det, og fået det og det op at stå. Så det bliver i høj grad det kunstneriske indtryk, kan man sige. Og det er jo fuldstændig fremragende, kan man. Altså, hun har jo været dygtig ud over alle grænser til det, som hun nu skulle som politisk ordfører for Enhedslisten. Og hun har været stemmesluger, som Søs Marie også sagde, ud over det helt, altså fuldstændig ekstraordinært. Hvis man fra et lille parti, lille eller relativt lille og protestparti, kan nå et personligt stemmetal, som ligger tæt på det allerøverste og statsminister, altså, så er det jo vidne om en eller anden form for magi, som alle partier de vil dø for at have. Så på den måde, så bliver hun et kolossalt tab, når hun ikke genopstiller for partiet, fordi hun er en gigantisk stemmesluger. Men jeg tror ikke sådan, altså, hvis der kommer til at være nogle store stemmeskred i den forbindelse, det tror jeg sådan set ikke, for jeg tror ikke, Enhedslistens vælgere er karakteriseret ved, at de stemmer på Enhedslisten, fordi at Johan Schmidt Nielsen er der. Jeg tror faktisk, de bliver ved med at stemme på Enhedslisten, også når det er Pernille Skipper, der har ordpinden. Så du forestiller dig ikke, at Alternativet og SF for eksempel begynder at gå på vælgerhugst? Det vil de da forsøge, og det skal de da også. Men jeg tror ikke, de får så meget ud af det, som politiske kommentatorer i de her dage har nu er jeg jo en politisk kommentator, så jeg beskynder mig at erklære mig enig med dig. Jeg tror faktisk ikke, at Enhedslisten kommer til at gå markant tilbage. Jeg har noteret mig, at andre mener noget andet, men så undervurderer de altså Pernille Skipper. Hun har jo også en ret enestående profil, som hun har opbygget igennem nogle år på retssikkerhed. I virkeligheden kan man godt argumentere for, og det vil hun igen også blive sur over, at hun er den naturlige aftager efter Birthe Rønn Hornbech. Ja. Altså, der altid råber vagt i gevær, når retssikkerhedsprincipperne er på spil. Og det er en virkelig en stærk branding, som hun har skaffet sig selv igennem mange års arbejde. Så jeg tror, hun kommer til at brage igennem på en helt anden måde end Johanne Schmidt-Nielsen, men lige så stærkt. Og apropos politiske kommentatorer, så læste jeg David Træs, der også er her på kanalen. Han spekulerede lidt i, hvad gør Johanne så nu? Og blandt andet fremførte han så den modige tanke, at hun kunne jo vandre til Socialdemokraterne. Eller Socialdemokratiet, som de vist foretrækker i øjeblikket. Hvad mener I om den tanke? Har det gang på jord? Vi har jo set Pernille Rosenkrantz-Theil gøre det samme. Altså, David Træs, han er en udslukkelig vrøvlevulkan, ikke? Altså, jeg troede, du var Lars Hovbakke, der var den udslukkelige vrøvlevulkan. Ja, slås om pladsen, altså gå i udbrud sammen. Altså, jeg gider ikke engang forholde mig til udsagn. To mammels. Men det er jo interessant, fordi hun har jo ikke haft nogen karriere, før hun kom i Folketinget, før hun som blev aktiv politiker. Så det er jo et nyt land, hun skal ud og betræde, om det skal være i privat erhvervsliv eller organisation, eller hvad ved jeg. Men der var en, der sagde til mig forleden, prøv at forestille dig Johanne som borgmesterkandidat i København. Mm, præcis. Hvor mange stemmer hun vil trække. Mm. Og prøv at forestille dig, hvad hun kunne gøre ved København, ja. Per Michael Jensen, hvis det var sådan, at hun trak masser. Du lyder bekymret, Anne. Ja, det gør jeg oprigtigt. Virkelig bekymret. Hvad med en tur til Bruxelles? Enhedslisten stiller vel op næste gang, gør de ikke? Jo, de har vel fået brudt fællesskabet. Jo, de har brudt med med Rina Ronja Kari-bevægelsen. Ja. Altså, det ville jo også være et fuldstændig landslide. Og det er begge perspektiver er ekstremt interessante, og jeg tror, at de vil simpelthen suge vælgere til sig i en grad, som vi slet ikke kan forholde os til. Jeg vil ønske, at hun må gå ud i en privat virksomhed. Det vil jeg virkelig. Hvorfor? Altså, fordi der vil ingen anerkendelse af, at der er andet end de 70% af landets befolkning, der får en check hver måned fra Finansministeriet. Der findes en virkelighed. Så du tænker, hun skal simpelthen på genopdragelse, Johanne Schmidt-Nielsen? Nej, men bare altså, tag det som en... altså, ligesom det sikkert vil være godt for mig at arbejde i en børnehave i et par år, så vil det, tror jeg, vil være sundt for Johanne at komme ud i en markedsorienteret privat eget virksomhed. Og bare møde det. Jeg er fuldstændig enig. Jeg ville jo altså heller ikke tøve med at kalde det for en form for genopdragelse. Det er meget formativt at komme ud i en privat virksomhed en gang imellem. Ja, jeg er lidt urimelig. Jeg er meget blid. Men altså, nu talte vi i sidste time om Alternativet, og noget af det, som de jo gerne vil, det er alt det her med at begrænse eller tæmme finanssektorens indflydelse. Der er ønsker om grøn omstilling, revurdering af ministerpensioner. Er der egentlig så stor forskel på Enhedslisten og Alternativet? Det er der ingen, der ved. Fordi man ved faktisk ikke noget om Alternativets politik, hvis du begynder at gå ned i detaljer. Du ved noget om visionen og drømmen, og det hele bliver fedt. Men hvordan det lige bliver super fedt, det er vi ikke klar over. Og så ligger der en masse konkret politik under hos Enhedslisten. Der er jo rent faktisk forslag. Ja. Og de